সকল সদস্য সেবিদামনা খুশপুরেশ্বরেশ্বরেশ্বর স্লাভসি খ্রিস্তাবসি Ale Sfinților, Treților, Dumnezeu și Părinții, Achim și Anaș, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și Doamne iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ca să ne hrănească sufletele Fiul lui Dumnezeu ne spune în Sfânta Evanghelie, adăpându-ne în acest frumos praznic al crucii pe care încă îl sărbăm, precum a înălța Moise șarpele în pustie, așa se cade să se înalțe și Fiul omului, ca tot cel ce crede într-o El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că Moise, care era conducător al poporului ales, după ce a ieșit din Egipt, după ce Dumnezeu i-a scos pe evrei cu mână tare și cu braț înalt, și prin necazurile care trebuia să îi întâlnească în pustiu, se întâmplase acum că niște șerpi veninoși veneau și îi mușcau. Și când îi mușcau, aceștia mureau. Iar Moise, acest proroc, s-a rugat la Dumnezeu să-i dăruiască vindecare din acest necaz. Și atunci Dumnezeu l-a învățat să facă un șarpe de aramă care să-l lege culcat pe un stâlp și era vindecarea acelor mușcați de veninul, acelor mușcați de șerpii veninoși numai cu privirea prin credință la acest semn. Iar acest semn, șarpele de aramă pus pe stâlp, nu era altceva decât prorocia Sfintei Cruci, că și semăna foarte bine cu semnul Sfintei Cruci. Și acesta preînchipuia pe Fiul omului care se va răstigni pe cruce, ca toți cei mușcați de veninul șarpelui înțelegător, adică de păcat, de veninul diavolului care este păcatul, uitându-se prin credință la Fiul lui Dumnezeu, la Fiul omului răstignit, să aibă vindecare, după cum spune Hristos, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că multă asemănare este între privirea ochilor trupești și privirea ochiului sufletesc, care este credința. După cum privești cu ochii trupești încotoți, vrea inima și nu te împiedică nimic, așa și cu ochii sufletului care sunt credința, poți să privești încotro vrei și nu te împiedică nimic. După cum inima îți vrea și îți poftește, acolo îți vei îndrepta ochii credinței, iar în momentul în care îți dai seama că ești mușcat de veninul șarpelui, adică de păcat, te gândești cu ochii sufletului, cu credință la Hristos cel răstignit, cugetând în aprofunzime, în adâncul inimii la această taină, cum Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi, de bunăvoie făcându-se păcat, luând vina păcatului întregii omeniri pe umerii săi și spășind-o pe cruce. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis în lume, ca tot cel ce crede într-o El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, cât și pe Fiul Său, cât și pe Sine ne-a iubit Dumnezeu, atât de mult prețuiește Dumnezeu un suflet de om care vrea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Maica Domnului, când trebuia să treacă la cele cerești aproape de adormirea ei, le-a spus o pildă de învățătură ucenicilor Fiului Său, apostolilor, o pildă de rămas bun, când aceștia au cerut un ultim cuvânt de la ea. Atunci împărăteasa le-a spus: un împărat care avea mulți dregători, sfetnici și prieteni apropiați trebuia să plece într-o călătorie și a lăsat pe prietenii săi, pe sfetnici, cu toată grija împărăției și le-a spus: luați comorile din vistierie și neguțătoriți cu ele. Și dacă îmi veți aduna mai multă visterie, când mă voi întoarce, vă voi răsplăti în sutit. Și cu multă dragoste vă voi dărui în viață veșnică. Așa și voi, le-a spus Maica Domnului ucenicilor, străduiți-vă în această viață să adunați aceste nestemate, aceste mărgăritare Fiului meu și Împăratului vostru, că cel mai mult iubește Dumnezeu atunci când un suflet vine la viață veșnică, se salvează din pierzarea, din cursele lumii acesteia. Și sunt Împăratului ca un dar de mare preț, ca un mărgăritar nestemat, înmulțit prin strădania voastră. Atât de mult prețuiește Dumnezeu sufletul nostru, care trebuie să-l curățim și să-l luminăm, să-l spălăm de păcat, ne spune și astăzi în chemarea Sfintei Evangheliei, că ce va dobândi omul chiar dacă ar câștiga lumea întreagă, dar și-ar pierde sufletul său? Sau ce poate să-și dea în schimb pentru sufletul său? Și în această chemare ne îndeamnă cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie. Că și Hristos și-a luat crucea Lui ca să ne salveze pe noi, iar noi, ca să-i urmăm Lui, trebuie să ne luăm crucea nevoinței creștine, adică să răbdăm tot ceea ce ne vine în calea vieții ca fiind trimis de Dumnezeu, de atotputernica grijă a lui Dumnezeu către noi. Și să se lepede de sine și să urmeze mie. Și vedem iarăși cât de frumos a citit astăzi în Sfânta Evanghelie un episod din viața lui Hristos, unul din cele mai frumoase evenimente din viața Mântuitorului, atunci când s-a întâlnit cu ucenicii săi. Și hrănind Hristos multe suflete care ascultau cuvântul său cel dumnezeiesc, hrană de viață veșnică, a ajuns la malul lacului Genisaret, unde erau două corăbii de pescari, în care se afla și Simon, Petru și Iacov și Ioan, fiii lui Zevedei, pescuind, căci erau oameni simpli, sărați și-și trăiau viața lor din pescuit. Atunci Hristos a urcat în una din corăbile lor și a depărtat-o puțin de la mal și de acolo învăța poporul. Și bucurându-se oamenii, ascultând cu învățătura lui, hrana sufletului, că degeaba ai pântecele plin dacă sufletul îți este setos și însetoșat, flămând după cele duhovnicești, nimic nu te poate mulțumi din lumea aceasta. Hristos atunci a binevoit cu știința sa tot puternică de Dumnezeu să trezească în sufletul acestor oameni care aveau să fie atât de iubitori de Dumnezeu ceva minunat, prin una din frumoasele virtuți creștinești, ascultarea, că după ce acești pescari toată noaptea nevoindu-se n-au prins nimic, erau osteniți și supărați din această pricină, și atunci Hristos, ca un străin pentru ei ce era, că încă nu erau cunoscuți, dar după ce i-a învățat mult și i-a hrănit sufletește, le-a spus apoi: depărtați corabia și aruncați mrejile voastre ca să pescuiți. Atunci acești oameni nu s-au supărat, nu s-au mâhnit, nici nu l-au ironizat pe cel care le poruncea acest lucru, după ce ei bine știau că toată noaptea n-au prins nimic. Și firesc era ca nici acum să nu poată prinde, ci văzând că acesta este atât de puternic în cuvânt și înțelegând că este trimis de Dumnezeu, a ascultat de el și au potolit mânia sufletului care le dicta să se împotrivească în acel moment și au ascultat și au aruncat mrejile lor. Și am văzut cum au pescuit mult pește încât se afundau amândouă corăbile. Atunci, văzând darul lui Dumnezeu care este în el, au înțeles că este mai mult decât un om sfânt și un proroc. Că la porunca lui de Dumnezeu a ascultat și peștii din mare și și-au închinat viața lor la picioarele lui Hristos, slujind acestei chemări care avea să trezească în inimile acestor oameni simpli niște suflete de apostoli. Și atunci, văzând aceste lucruri, apostolii, acești oameni simpli atunci, și-au dat seama că înaintea lor stă Fiul lui Dumnezeu și, simțind vinovăția firii lor de om, Petru a strigat către Hristos: Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Vedem apoi că Sfânta Evanghelie nu ne mai spune ce a urmat, lacrimile lor cu care au mulțumit Fiului lui Dumnezeu pentru această binefacere, dar spune atât de limpede și de simplu și frumos că au lăsat totul, și corabie, și pești, și avere, și familii, și au mers după Hristos. Atât de mult au înțeles din această minune că nici măcar nu le-au mai trebuit roadele acestei minuni, roadele pământești, adică averea pescuitului care atunci înmulțise minunat, au lăsat totul și au mers după Hristos. Au înțeles ceea ce Hristos vrea să înțelegem în această viață, că pe primul plan contează sufletul care va trăi veșnic, și celelalte sunt doar în plan secund, doar în grija lui Dumnezeu, dacă le lăsăm, ni se vor adăuga nouă. Nu ne oprește Dumnezeu să mâncăm, să bem sau să ne îmbrăcăm, ci doar să nu uităm că sunt de mai puțină importanță decât sufletul nostru, pe care trebuie să-l avem în primul plan și să ne grijim de el. Dragi credincioși, deci să luăm din aceste frumoase învățături hrana sufletului și să plecăm încă o săptămână cu sufletul încărcat și să ținem minte ceea ce este esențial în această viață, să nu ne pierdem în aceste zile când șerpii păcatului mușcă tot mai veninos, tot mai letal, și să privim, să ne aducem aminte de Hristos tot timpul, Cel care s-a răstignit pentru noi, și El ne va dărui și în această viață ceea ce este de folos. Iar noi îl vom slăvi în veșnicie, în vecii vecilor.